De vegades plou el cor i no saps ben bé per què. De vegades plou i fa sol, plou i no vol ploure, però plou. Plou en el teu cor i prou. Sense pressa ni repòs. De vegades plou i no fa fang. Plou sense llamps i sense trons. I l'ànima fuig com un goixó que no troba xupluc enlloc. De vegades plou sense fer enrenou i plou i plou el cor. I ja llenya el foc i talla el blat, i entre els llençols dorm un somni grat. Però res d'això és prou. Quan vol ploure, plou, i plou, i plou, i plou.